podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Duży wzrost pomocy dla powodzianych. Już ponad 3000 rodzin otrzymało wsparcie na remont lub odbudowę domu. Pielęgniarki jedą do Warszawy. Jutro protest przed kancelarią premiera. Fiolet dzisiejszym kolorem. W Światowym Dniu Wcześniaka ruszyły akcje edukacyjne i zbiórki. Lawinowy wzrost wypłat zasiłków do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę domu po powodzi. Pomoc otrzymało już ponad 3 tysiące rodzin. Jeszcze rano łączna kwota wypłacanego wsparcia wynosiła 106 milionów złotych. Obecnie to już 211 milionów. Minister do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński mówił wcześniej, że tempo wypłat zasiłków na remont i odbudowę domów jest niesatysfakcjonujące. Poinformował jednak, że kolejne pieniądze są przekazywane wojewodom. Właśnie mam potwierdzenie, że z Ministerstwa Finansów wpłynęło prawie 100 milionów złotych dla Kłodzka między innymi, dla Dolnego Śląska. Teraz te pieniądze muszą pilnie trafić do ludzi. Wojewodowie wiedzą, że to jest kwestia być albo nie być. Po południu burmistrz Kłodzka Michał Piszko powiedział w Polskim Radiu, że na konto miasta wpłynęło 13 milionów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że pieniądze pozwolą na wypłatę zasiłków dla 140 rodzin. Zapewniał, że pierwsi mieszkańcy otrzymają przelewy jeszcze dziś. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dopiero gdy Sąd Najwyższy oddali skargę, partia traci prawo do subwencji. Tak mówi po decyzji o odrzuceniu sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości za zeszły rok przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Subwencja jest tak długo wypłacana, dopóki Sąd Najwyższy nie oddali skargi, więc i tak moim skromnym zdaniem trzeba poczekać na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w zakresie odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję. A jeśli Sąd Najwyższy odrzuci skargę Prawa i Sprawiedliwości, partia może stracić subwencję, chodzi o 75 milionów złotych. Przeciwko degradacji i dyskryminacji przed kancelarią premiera protestować będą jutro pielęgniarki i położne. Jak mówi przewodnicząca ich związku zawodowego na Opolszczyźnie Krystyna Ciemniak, protest ma zmobilizować polityków do przyjęcia nowelizacji ustawy płacowej. Jak przypomina, miała być tak zwana niebieska wstążeczka, gdzie każda pielęgniarka miała zarobić określoną stawkę finansową. Nie wszyscy dyrektorzy uznają kwalifikacje. Co to znaczy? Pani magister ze specjalizacją nie jest uznawana. Większość moich koleżanek nie utrzymuje odpowiednie finansów. Różnica między grupami na oddziale pracuje pielęgniarka z tytułem magistra i bez niczego. Między nimi jest kolosalna różnica finansowa. To jest ponad 3000 zł. A wcześniej Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wezwał rząd do zajęcia stanowiska w sprawie propozycji zawartych w obywatelskim projekcie ustawy. Ryzyko kolejnych powodzi w Hiszpanii. Intensywne opady występują m.in. w Andaluzji. Mieszkający w Maladze Kacper Kowalewski uważa, że władze regionu lepiej przygotowały się na ekstremalne warunki niż władze Walencji. Podczas październikowych powodzi zginęło tam ponad 200 osób. Rzeczywiście niektóre ulice w Maladze zamieniły się w rwące potoki, ale sytuacja przynajmniej na razie nie wygląda tak tragicznie jak w rejonie Walencji, bo też te władze lokalne szybciej zareagowały, chyba były już uprzedzone tym, co się działo w Walencji, bo w Walencji była sytuacja rzeczywiście dużo gorsza. W prowincji Malaga zarządzono ewakuację kilku tysięcy osób. Tam w ciągu kilku godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle spada w ciągu całego roku. Fioletowe barwy przybrały dziś szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale i budynki użyteczności publicznej. To z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Przy okazji rozpoczęła się ogólnopolska akcja edukacyjno-zdrowotna hashtag Fioletowe Love. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat problemów wcześniaków oraz wsparcie najmniejszych pacjentów i ich rodzin. Kolor fioletowy, ponieważ on jest symbolem wewnętrznej siły, spokoju, a właśnie te cechy są niezwykle potrzebne zarówno wcześniakom, jak i ich rodzicom. Jest to kolor symbolizujący Światowy Dzień Wcześniaka i dlatego właśnie w tym kolorze przyozdabiamy placówki edukacyjne, oświatowe i podświetlamy budynki na kolor fioletowy. Jak dodaje Ewa Daros, prezes Fundacji Oli Edu, która organizuje akcje, prowadzone są też zbiórki na zakup sprzętu medycznego dla niemowląt. Że razem możemy więcej. I jest to bardzo ważne właśnie także dla nauczycieli, żeby pokazać uczniom, że mogą dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby zakupić ważny sprzęt medyczny. Co roku w Polsce na świat przedwcześnie przychodzi około 20 tysięcy dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Można powiedzieć, że zaczęliśmy z wysokiego C, a C ze względu na to, że to trzecia litera w alfabecie, Drums of Death to również trzeci singiel, który zapowiada najnowszą, długogrającą płytę FKA Twigs. Ona ma się ukazać na początku 2025 roku. Czuję, jak mi tutaj do głosu pomaga przyspieszyć tempo ten podkład, który jest nowością w naszej rotacji i myślę, że doskonale zgrywa się z tym, co przygotowałam dla Państwa w naszej dzisiejszej audycji do godziny 20. Potężna dawka nowości. Wydawało się, że druga połowa listopada jest raczej przewidywalna pod tym względem i taka schodząca już na delikatnie niższe rejony. I ja też przez ten pierwszy czas układania audycji, no powiem to wprost, trochę się męczyłam, ale w pewnym momencie po prostu otworzyły się przede mną różne karty muzyczne i mam takie poczucie, że ta dzisiejsza playlista rotacyjna jest naprawdę konkretna. To jest coś, to są bardzo dobre, bardzo ciekawe i bardzo obiecujące i satysfakcjonujące nowości muzyczne. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, można się ze mną kontaktować, a przed nami singiel od Wet Signs. Roll down on the side of the road. I found out what you didn't want me to know. Father's always doing me wrong. Silent, secret stage in the road. If you wanna sit, I can make it better. If you wanna live, I can touch you better for you. If you wanna go, I will not forget you. If you wanna take a little so higher, we saw signs from the moment we turned on the highway. We fell down in the same mistakes. I found out but it can't be placed. We got caught in the same mistakes. I found out but it can't be placed. Fell down in the same mistakes. I found out but it can't be replaced. We fell down in the same mistakes. I found out but it can't be replaced. Fathers always doing me wrong. Mothers don't lay down on the lawn. Silent secrets deep in the room. And I found out down in the same mistakes. I found out what we know what we are. And I found out in the same mistakes. I found out what's like your way you simply have. I found out in the same mistakes. I found out what we know what we have. I found out in the same mistakes. I found out in the same mistakes. Yeah. W moim prywatnym rankingu jest to zdecydowanie jedna z najciekawszych i moich ulubionych nowości, czyli zespół Wet i single Science. Nowojorska grupa aktywna na scenie od ponad dekady, posiadająca na swoim koncie długo grającą płytę sprzed 2 lat chyba. W międzyczasie pojawiały się też różnego rodzaju epki. Jest coś takiego na pewno teraz, nie tylko piszczącego w trawie, ale w ogóle na tej mapie geograficznej, muzycznej, że Nowy Jork znowu jest miejscem, na który zwraca się bardzo mocną uwagę i Nowy Jork postanowił znowu tak naprawdę kojarzyć nam się z takim właśnie alternatywnym indie popowym, czasem też indie rockowym graniem. To jest to brzmienie, które bardzo upodobała sobie ta nowojorska młodzież, zetki z tego miasta właśnie, ale ta tradycja istniała dłużej i zespół Wet moim zdaniem doskonale pokazuje, że ich miejsce nie zostało w żaden sposób naruszone. Czekamy na dalsze propozycje. I teraz przenosimy się do delikatnie innych rejonów muzycznych, bardzo tanecznych, bo ta muzyka taneczna podczas naszych rotacji ma szczególne miejsce. Płyta, o której wspominałam kilka tygodni temu, Sentimental i turecka producentka Carlita. Swimming for the light. Somewhere out of sight. I ever need. Time i singiel, jeszcze raz, Time, czyli singiel z najnowszej płyty Carlity, zatytułowanej Sentimental. To jest płyta, która ukazała się w ostatni piątek i wydała ją wytwórnia Ninja Tune. Gdyby dla kogoś to brzmienie takie popowo-taneczne nie było do końca przekonujące, to myślę, że logo Ninja Tune jest gwarantem, że to nie jest przeciętna muzyka popowo-taneczna. Ja bym powiedziała, że to jest taka muzyka taneczna, której wcale nie słucha się najlepiej w klubie, tylko na przykład podczas podróży. Jeśli ktoś planuje teraz taki dłuższy wyjazd, podróż samochodem, ale tak naprawdę też każdym innym środkiem komunikacji, to ta płyta pozwala nam sobie pofruwać trochę myślami w przeszłość i przyszłość pewnie też. I jest to przyjemna podróż, to najważniejsze. Przed nami kolejna nowa propozycja. W końcu, mogę powiedzieć, w końcu w rotacji pojawia się Addison Rae. Ja się bardzo długo wzbraniałam przed zagraniem tego utworu w oryginalnej wersji, chociaż no, przyznam się do tego też, że słucham sobie go pokrojomu, po cichutku, kiedy nikt nie słyszy i nikt nie pogląda, ale tutaj z pomocą przyszła Arka, która zremiksowała singiel Aquamarine i można powiedzieć, że już jesteśmy na tych bezpieczniejszych terenach muzycznych, ciekawszych tak naprawdę. Także gramy remix Aquamarine od Addison Rae. Arka odpowiada za tę wersję. Addison Rae, Arca Aquamarine, albo też Arca Marine. Jeden z dwóch nowych singli od Addison Rae, które zwiastują nam, że ta artystka przeszła dosyć dużą zmianę wizerunku. Tu jesteśmy w takim świecie popowym, w którym ten pop pisany jest caps lockiem i wszelkie ruchy, jakie dzieją się wokół tej postaci, mają bardzo przemyślany charakter. Powiedziałabym, że one nie mają zbyt wiele wspólnego z taką artystyczną częścią tworzenia muzyki. Jest w tym dużo kalkulacji, no ale są takie momenty, kiedy i ta kalkulacja po prostu jest przekonująca. Mam takie poczucie, że przyjaźń Addison Rae z Charlie XCX bardzo mocno wpłynęła na to, jak jej wizerunek jest obecnie kształtowany, czyli z dziewczyny, która miała taki sposób bycia no bardzo influencerski, co może oznaczać dzisiaj wszystko i nic, stała się postacią z trochę ostrzejszym wizerunkiem. Po prostu zainfekowało ją bardzo mocno Brad Summer i teraz robi takie numery jak chociażby Aquamarine czy Diet Pepsi. Jeśli ktoś lubi pop spod znaku Ariany Grande i można słuchać takiej muzyki też publicznie, mam nadzieję, to pewnie spodobają się mu czy jej też te rzeczy, które proponuje teraz Addison Rae. Mi natomiast bardzo podobają się rzeczy, które na swojej ostatniej płycie zaproponowała Sophie Royer. Za chwilę trochę więcej o tej artystce, a teraz posłuchamy singla Baby Doll. Do I make you lose control? czasem los podrzuca nam pewne rzeczy, pewne myśli, pewne rozwiązania w jakiejś takiej, no nie wiem, coś przychodzi po prostu nieintencjonalnie. I powiem szczerze, że wsłuchując się po raz kolejny w singiel Baby Doll od Sophie Royer, zdałam sobie sprawę, że ten singiel jest po prostu komentarzem do tego wizerunku, który proponuje nam obecnie Addison Rae, grana chwilę wcześniej, bo gdzieś unosi się coś takiego w powietrzu, w obszarze muzyki popowej, w rozumieniu pisania po prostu piosenek i tej sceny reprezentowanej przez kobiety w okolicach właśnie tak 30 lat, że mam wrażenie, jakby ich wizerunek był kreowany tak, jakby były trochę młodsze niż są w rzeczywistości, tak jakby nie miały pewnych zobowiązań, które często są przypisywane albo po prostu są prawdziwe wśród kobiet około 30-letnich. No i płyta właśnie Sophie Royer zatytułowana jest Young Girl Forever, a to dziewczyna kobieta z rocznika 91, więc jest to jakiś moment, kiedy pewnie wiele kobiet, dziewczyn z tego rocznika zadaje sobie to pytanie, na ile są jeszcze dziewczynami, na ile są kobietami, a jako, że ja również ten rocznik reprezentuję, to wiem, o czym mówię. Natomiast sama płyta Sophie Royer to bardzo ciekawa właśnie propozycja, odwołująca się też do muzyki klasycznej, bo Sophie Royer ma takie wykształcenie, trochę do 90-sowych brzmień, ale też do naprawdę ogromnego zaplecza i doświadczenia, nie tylko takiego kompozytorskiego i wokalnego, jakie posiada Sophie Royer, ale także bardziej managementowego, bo ja pierwszy raz trafiłam na tę postać jako na hostkę, która prowadziła bardzo popularną serię YouTube'ową Boiler Roomów. Mam nadzieję, że większość osób wie, o czym mówię, i wtedy jakby jej twarz pojawiła się przede mną po raz pierwszy. Dopiero potem zdałam sobie sprawę, że ona również robi muzykę i wychodzi jej to świetnie. Zostańmy przy tej płycie jeszcze przez chwilę. Sophie Royer po raz kolejny. I Forget, I'm So Young, oczywiście. Sophie Royer, I Forget I'm So Young. Gdybym miała wskazać tylko jedną premierę z ostatniego piątku, z którą warto zostać dłużej, to myślę, że postawiłabym właśnie na płytę Sophie Royer i ją też polecam w taki sposób szczególny, więc podkreślam Sophie Royer, I'm So Young Girl Forever. Tak jest zatytułowana płyta, dlatego też dwa utwory z tej płyty pojawiły się w dzisiejszej rotacji. Marta.malinowska@polskieradio.pl albo Young Miley na Instagramie, bo wiem, że wielu osobom tak jest dużo łatwiej skontaktować się z nami, osobami prowadzącymi audycję w Trójce, żeby podzielić się jakimiś swoimi refleksjami, pomysłami albo dać znać, że hej, słuchamy was, słucham, jest fajnie, jest nudno, jest jakkolwiek inaczej. Dajcie znać, dla nas każdy taki feedback jest naprawdę bardzo wartościowy. Ice Comfortable to poczucie zimnego komfortu, które proponuje nam Blasse i to jest remix jego utworu, za który odpowiada francusko-polski właściwie DJ i producent Bambuno. Blasse i Bambuno Ice Comfortable. Dużo dobrego brzmienia zawdzięczamy Bambuno w przypadku tego singla, bo mam takie poczucie, że ta jego wersja jest no, zdecydowanie bardziej chwytliwa, więcej się w niej dzieje, dlatego też wybrałam właśnie tę wersję zremiksowaną do dzisiejszej rotacji. Gdybym miała wskazać jakieś takie jedno hasło spajające propozycje, które pojawiają się między 19 19 a 20 w poniedziałek, to powiedziałabym, że to jest alternatywa, ale sięgająca właśnie po różne podstawy, czyli i muzykę gitarową, i muzykę elektroniczną, a także te brzmienia, które nadal nie mają nazwy, którą można bez wstydu wypowiadać w miejscach publicznych. Kiedyś mówiło się urban music, czarna muzyka, czyli wszystko to, co wokół hip-hopu i R&B i soulu się dzieje. I właśnie w takim obszarze doskonale radzi sobie Tyson, która wydała epkę pod tytułem Chaos. Po prostu alternatywne R&B. Tak bym najprościej to brzmienie określiła. Jumpstart to jest singiel, który dzisiaj gramy. Wish I could take my own advice, 'cause when I hear it come out my mouth, it sounds nice. A second best find compromise, 'cause there's no sun when I'm going down south. I'm out my mind. To improve but hesitated, shit feels like it's coded, limiting the ways and maybe indecision is something that I'm safe in. Too bad I'm losing patience, thought I was forward facing, this honey that I waited in, where do I begin? Alternatywne R&B niezmiennie ma się świetnie. Tyson i Jumpstart Chaos EP. Lucky Me to jest wytwórnia, która odpowiada za wydanie tej chaotycznej epki. Tydzień temu w rotacji grałam płytę Kelleli z remiksami akurat jej utworów. No to jest bardzo podobny rejon, jeżeli komuś spodobała się tamta propozycja, to myślę, że Tyson też ma szansę trafić w takie gusta. A teraz przenosimy się do Berlina i trochę bardziej poeksperymentujemy z brzmieniem, bo CCL to myślę, że jedna z bardziej eksperymentujących DJ-ek przynajmniej. Nie słyszałam i nie widziałam kogoś, kto w taki sposób jak CCL potrafi miksować muzykę. Robi to z kalkulatorem w ogóle pod DJ-ką i liczy sobie tam, jak się dzielą BPM-y, ale CCL to też naprawdę bardzo dobra producentka. W ostatni piątek ukazała się jej epka i na tej epce znalazło się nagranie Strange Attractor, które gramy teraz w rotacji w Trójce. CCL i Strange Attractor w rotacji w programie trzecim. Polecam zapoznanie się oczywiście z całą epką CCL, jak w ogóle z jej twórczością, z jej podejściem do selekcjonowania muzyki. Bardzo oryginalna postać na dzisiejszej scenie tej producencko-DJ-skiej. Nie mogę powiedzieć, że takich osób dużo nie ma, bo one są, tylko im trochę trzeba pomóc z tym, albo sobie właściwie trzeba pomóc z tym, żeby do nich dotrzeć. To ile? 8 minut nam zostało do godziny 20, więc będziemy się żegnać już dzisiaj. Słyszymy się w rotacji w przyszłym tygodniu w środę. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Tematycznie Like the End to tytuł najnowszego singla Jamesa Blake'a, który zamyka dzisiejszą rotację. Dobranoc. Set my texts aside to fund another war. My spirit wakes up asking if we're spending what we can't afford. Would you come home? I always say they love your mind. You just don't vocalize it. We all get out of our mind. I just don't glamorize it. Divided. But if you fly your flag, the weaponizing, doesn't it feel like the end? When we can't even agree on what was said, would you come home?